special sign in life. When I say you got me back at night, harbor light, oh harbor light, harbor light, you have shown me what's wrong. Take my hand and make my night look bright. You have shown me the facts of life. Harbor light, oh harbor light. You have led my way. Een iconisch nummer zou je kunnen zeggen aan het begin van deze aflevering van De Late Avond op woensdag. Windjammer en Harbor Light. Komt uit 1977. Prachtig. Zo aan het begin van deze nieuwe show. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Tja, met een overslaande stem nogal. Goed, we gaan er weer aan beginnen aan deze late avond. Het is woensdagavond, even na 11. Dus tijd voor een, ja, stukje informatie, zeggen we dan, en een stukje muziek. Met streepjes onder stukje natuurlijk. Nou, de muziek, dat weet je wel als je vaste luisteraar bent, die is heel rustig. De onderwerpen weet je niet, want die ga ik nu aan je vertellen. We gaan het hebben, wat is voor mij de juiste voeding? Ja, dat is wel even interessant. We gaan het erover hebben, wat is voor een mens sowieso de juiste voeding? En we gaan het dan een beetje meer toespitsen op de persoon. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over pooiers en waarom het de handhavers maar niet lukt om de meisjes tegen hun uitbuiters te beschermen in Rotterdam. En tenslotte in de show, Radio Capelle heeft het volgende onderwerp. De gemeente Capelle aan IJssel loopt achter inderdaad, als het gaat over duurzaamheid. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen allemaal in deze aflevering van De Late Avond. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Take it all. I would willingly give you everything. This could fall. If it you wanted to, or we could take this time now and move. I don't wanna lose it. I don't wanna lose it all. I don't wanna lose this feeling. Where you are, is it really where too far? Did you want it to? Is this the time to find out and move? I don't wanna lose it. I don't wanna lose it all. I don't wanna lose this feeling. Sam Brown. Mooi nummer die je veel te weinig hoort op de radio. Daarom dus in de late avond om je oren een beetje te verwennen. This Feeling. En ervoor Wet, Wet, Wet. En Goodnight Girl. Wat is voor jou de juiste voeding? Tja, wat is voor mij eigenlijk de juiste voeding? Welke eten en drinken past bij mij? Hoe word en blijf ik fit nu ik diabetes heb? Zo'n vraag bij diabetespatiënten. Hoe raak ik dat opgeblazen gevoel kwijt? Hoe kom ik van mijn energiedips af? Hoe stop ik toch het yo-yo effect? Marie-José Torenvlietschop, die vertelt het allemaal aan, nou ja, zo te zien, nog best wel strakke Herman de Bruin. We praten over de juiste voeding. Wat is dat precies en hoe ga je daarmee om? Nou, er is heel veel over geschreven en heel veel over te doen. Maar Marie-José Torenvliet is in de studio. Welkom. Die kan ons wel op weg helpen, want jij komt uit de dieethoek, om het zo maar te zeggen. Ja, ik ben diëtist inderdaad. Gestudeerd? Ik heb ervoor gestudeerd, inderdaad. Vierjarige opleiding. Vier jaar? HBO-opleiding, ja. Dat's... In Nijmegen gedaan, ja. Ja. Nou, dat is heel veel, want je zou denken, nou ja, als je een paar dingetjes weet, dan weet je het wel, minder vet eten, minder suiker eten, dan ben je er toch al, maar ja, zo werkt het niet, hè? Absoluut niet. Je moet echt kennis hebben van werking van ons lichaam, maar ook scheikunde, psychologie, socialisatie, koken moet je leren. Het is een hele brede opleiding, ja, en echt ook noodzakelijk, ja, zeker. Ja, je hebt alles ook nodig, je gebruikt absoluut, het ook, ja, want je hebt nu ja, een praktijk, neem ik aan. Ja, en dat is natuurlijk een paramedische praktijk. Dus ik werk heel veel met artsen samen. Mm-hmm. Niet iedereen komt via de huisarts, maar velen wel. Dus dan zijn er ook echt al medische problemen. En ja, dan moet je zorgvuldig te werk gaan. Dan ja, je kan niet zomaar een advies geven van doe dat maar even. Precies. Want dat kan ook consequenties hebben voor veel anderen. Consequenties hebben, zeker. Ja. Ja. Even duidelijk wie je bent, maar je bent ook schrijfster. Ja. Inderdaad, er is recent een boek van mij verschenen, Herken je honger, de sleutel tot je ideale gewicht. Dus ik mag me tegenwoordig ook auteur noemen. Ja, ja, ja. Maar daar staan allerlei adviezen in over hoe je met je hongergevoel om moet gaan, wat voor soorten honger er zijn. Juist. En hoe je dat dan op een goede manier in je leven in kan bouwen. Want ja, we zitten heel veel, denk ik, op vaste patronen, toch? Vaste patronen, aangeleerd van thuis uit. Of een patroon omdat het werk het zo voorschrijft. Of omdat je een bepaald slaapritme hebt. Allerlei inderdaad gewoontes die we ons hebben aangeleerd. En niet altijd bij stilstaan of dat naarmate ons leven vordert, of dat nog steeds passend is. Dus het is goed om daar advies over te vragen. Nou ja, en om daar in ieder geval bij stil te staan voor jezelf. Ja. En dan is de vraag, wat is voor mij de juiste voeding? Dat kan dus voor iedereen anders zijn. Zeggen we, nou, als je aardappel, groente en vlees eet, ben je daar. Ja, heel simpel gezegd, maar dat is dus niet zo. Niet per definitie. Sowieso vinden de meeste mensen het saai om elke dag bijvoorbeeld aardappel, groente, vlees te zijn. Maar eten, maar aan zich aardappel, groente, vlees of het klassieke Nederlandse eetpatroon, daar is niets mis mee. Nee. Alleen er is zoveel meer keus. En veel mensen zijn op een gegeven moment spoorbijster. Waar doen ze goed aan? Wat moeten ze eten? Er zijn zoveel geluiden. Het is niet meer goed om brood te eten. Je moet melk laten staan. Ja, 3 maanden later is er weer wat anders. En dan is er weer wat nieuws. En het nieuws, voedingsnieuws, verspreidt zich natuurlijk enorm snel door de social media. Ja, iedereen internet moet eten, dus iedereen is er wel mee bezig. En je moet elke dag hierover nadenken. Dus, maar ik, het is een veelgestelde of een veelgemaakte opmerking van mensen die bij mij komen. Die echt mijn hulp zoeken, die zeggen, ik weet het eigenlijk niet meer. Vertel me hoe ik het nou het beste kan doen. En dat betekent dat jij ze kan helpen. Hoe doe je dat dan? In sessies? Of ga je het eetpatroon na? Ja, nou, we beginnen met een intakegesprek van een uur. En dan komt alles voorbij, laten we zo zeggen. Dus de gezondheidstoestand van iemand. Maar bijvoorbeeld ook, wat voor werk doet iemand? Is iemand sportief? Beweegt iemand? Ja, wat is de gezinssamenstelling? Ja. Gebruikt iemand medicijnen? Nou, al dat soort dingen. Wat is de dieetgeschiedenis bijvoorbeeld? Komen bepaalde ziektes veel voor in de familie? Wat voor klachten heeft iemand? Nou, heel uitgebreid. En dan is er natuurlijk ook het eetdagboek. Mensen hebben een eetverslag vaak bijgehouden, alvast. Dat hebben ze al gedaan. En dan kan ik een indruk krijgen van een eerste eetgewoonte. En aan de hand daarvan volgen 1 of meerdere sessies om vervolgens aan de slag te gaan met aanpassingen. Dan geef ik her en der, afhankelijk van waar iemand ook toe bereid is, advies. En dan praktisch aan de slag daarmee. Ja, dat is dan heel belangrijk. Je moet het zelf willen, hè? Ja. Ja. Dat is in jouw praktijk. Ja. Kunnen mensen daar zo terecht? Mensen kunnen terecht, inderdaad. Het is een grote praktijk in Schiedam en Vlaardingen en de Hoekse Waard. Nutrifit.nl. Ja. Het woord zegt het al, fit door de juiste voeding. Ja. Dus daar is informatie te vinden. Ja, en is dat ook de website? Dat is de website, Nutrifit.nl. Ja. Ja. Marie-José Torenvliet, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes. Dankjewel. Sans toi, j'irai bien. Oh. m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore est réchauffé. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I believe. Ach, jaloezie, je hoort het, hè? Een prachtig lied van John Lennon. Samen met de Plastic Ono Band hier in de late avond. Jealous Guy. Jennifer hoorde je voor met Oosterlei. Hier dus in de show. Straks een column van Han van Horst over een paar minuten al na Barry White. Zeiden wel eens dat deze man een slaapkamerstem heeft. Kan ik me wel iets bij bedenken trouwens. Barry White, Barry White. I'm gonna love you just a little bit more. Kon het meer dan dit amoureuze lied. We gaan het hebben over iets totaal anders. Ja, we gaan het hebben over de column van Han van der Horst. De gemeente Rotterdam voert een hele strijd tegen illegale prostitutie. Daarom verplaatsten pooiers hun activiteiten naar de randgemeente, schrijft het Algemeen Dagblad. Han van der Horst legt uit waarom onze ordehandhavers er niet in slagen die meisjes tegen hun uitbuiters te beschermen. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Vanavond, beste mensen, wil ik het met u hebben over de prostitutie. Die neemt namelijk juist in de randgemeente van Rotterdam sterk toe. Zo heb ik zaterdag in het Algemeen Dagblad kunnen lezen. Dat komt, schrijft die krant, omdat de gemeente Rotterdam fel jaagt op illegale prostituees. Daarom wijken de pooiers en hun dames uit juist naar de gebieden rond de stad waar u mij op uw lokale zender kunt horen. Want de andere gemeentes zijn niet zo streng blijkbaar, behalve Schiedam, want daar wordt strikt gehandhaafd op het stuk van commerciële seks. Misschien nog wel strenger dan in Rotterdam. Tot het begin van de 21ste eeuw, beste vrienden en vriendinnen, was prostitutie in Nederland verboden. Maar in de praktijk was er sprake van een gedoogbeleid, net als rond hash en wiet. Daarna volgde legalisatie. Het was voortaan aan de gemeentes om lokale regelingen te treffen. Ze riepen daarop een heel strenge regelgeving in het leven waar, zo stellen kenners van het prostitutieprobleem na wetenschappelijk onderzoek over vast, het vooral ging om hygiëne en het voorkomen van overlast en niet, of tot veel minder, om het beschermen van prostituees tegen uitbuiting. Ook gebruikten gemeentes bestemmingsplannen om prostitutie te verbieden, behalve in kleine hoekjes en gaatjes van de gemeente waar weinig mensen kwamen. Niet dat de gemeentelijke autoriteiten zich niet bekommerden om die uitbuiting, die seksuele slavernij, dat misbruik. Ze waren daar juist erg bezorgd over. Dit is met name de reden voor dat strenge optreden. Prostituees en pooiers worden zoveel mogelijk opgepakt. Als je gelegenheid geeft, bijvoorbeeld door je huis te laten gebruiken voor ontmoetingen tussen prostituees en klanten, dan zet de woningbouwcorporatie je onverbiddelijk op straat en je kunt een stevige boete verwachten. Nu zou u zeggen, die pooiers, die zullen nu wel massaal in de baaien zitten. Maar dat valt tegen. Prostituees zijn zelden bereid aangifte te doen tegen hun kwelgeesten en uitbuiters. Waarom zou dat zijn? Veel prostituees in onze streek komen uit het buitenland. Vaak hebben ze geen verblijfsvergunning, ze zijn hier illegaal. Over het algemeen beschikt hun pooier over goede relaties in het moederland van zo'n meisje. Daar is zij immers door zijn handlangers geronseld. Zo'n pooier is dan ook in staat via die contacten wraak te nemen op de familie van een prostituee die weerspannig is of hem aangeeft bij de politie. En zelf is zo'n meisje vogelvrij zodra ze is uitgezet naar het land van herkomst. Daarom houden prostituees liever hun mond als ze betrapt zijn door de Nederlandse politie. Ook als het duidelijk is dat ze door hun pooiers zijn geslagen, mishandeld, verhandeld. Nederland blijkt niet in staat of bereid om prostituees en hun familie afdoende te beschermen tegen de pooiers en de mensenhandelaren. Dat is een trieste, maar onontkoombare conclusie. Misschien raken door al dat handhaven die meisjes wel vaster dan ooit vastgeklonken aan hun pooiers. Willen we seksuele slavernij werkelijk tegengaan in ons land, en dat vereist onze claim op beschaving, dan moeten we dit bizarre dilemma onder ogen durven zien. Zo'n inval oogt spectaculair en heel daadkrachtig, maar de kans dat die afgevoerde meisjes daadwerkelijk worden verlost uit de slavernij van hun pooiers is niet zo groot. Dweilen met de kraan open, zeggen ze wel eens. Ik weet ook niet zo gauw een oplossing. Laat ik eerlijk zijn. Ik heb geen idee. Maar je moet wel durven de feiten onder ogen te zien. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij.

Julia Wedding. Tja. Stimmen in wind. Misschien wel de wind waarin Rudy Karel ervoor liep met Samen een straatje om. Zo is het. Zo meteen gaan we het hebben over de gemeente Capelle aan de IJssel. Die schijnt te langzaam te zijn met de duurzaamheidsagenda 2050. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Amy Winehouse. Veel te vroeg overleden. Amy Winehouse. And you know, I'm no good. Nou. Helaas heeft ze niet kunnen bewijzen dat dat helemaal niet het geval is. Tijd voor het laatste onderwerp in de laatste avond van deze avond. Gemeente Capelle aan de IJssel is te langzaam met de duurzaamheidsagenda 2050. De duurzaamheidsagenda van de gemeente Capelle gaat het energiecollectief Capelle te langzaam. Op buurtniveau loopt het redelijk achter, niet op stadsniveau. De gemeenteraad zou een plan moeten opstellen met tussendoelen richting 2050, zoals voor 2020 en 2030. Waar we dan willen staan wat energiebesparing betreft, vindt dit collectief. Over die tussendoelen en de snellere aanpak sprak Rob Nieuwveld van Radio Capelle met Dick Biesta van het energiecollectief Capelle. Ja, Dick Biesta is de gast, dat is de expert op het gebied van duurzaamheid en zonnepanelen. Ja, we gaan het hebben over de route van de duurzaamheid in Capelle. Want dat gaat naar jou, zeker jullie mening, energiecollectief, te langzaam. Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. We zijn met de gemeente al heel erg bezig aan duurzaamheid binnen de buurten. Maar daar bereiken we in een buurt 2% besparing in een jaar tijd. Terwijl we, als we in 2050 energie neutraal willen zijn, dan moeten we 3% per jaar, maar dan over heel Capelle besparen. Dus dat is heel veel en daar moet de gemeente een plan voor hebben. Samen met de raadsleden een plan uitwerken, een richting. En dat begint met tussendoelen. Dus 2020, 2030. Waar willen we staan wat energiebesparing betreft? Want we moeten af van fossiele brandstoffen, dat weten we. Nou is er zo'n akkoord van Parijs. Hè? Daar richt men zich op het jaar 2050. Ja. Een paar weken geleden was in de Schiedamse gemeenteraad de discussie dat de oppositie het college verwijt om niet ambitieus genoeg te zijn. Die zeggen, we Schiedam aardgasvrij in 2050. En die zeggen, kom op met je 2050, zeg. Moet gewoon eerder. Ja, kan dat ook? Ja, het kan, maar dat betekent een gigantische investering. Er moeten dus inderdaad, de hele energievoorziening moet geëlektrificeerd worden. De gasleidingen gaan eruit. Nou, dat is een enorme stap. En laten we wat tussenstappen maken. Dus we moeten naar, als gas weg is, betekent gewoon voor Capelle concreet meer stadsverwarming. Betekent concreet meer warmtepompen, dus heel veel elektrisch. Betekent elektrische aansluitingen voor auto's. En het betekent vooral energie besparen in de zin van isoleren. Zonnepanelen op de daken. Nou, daar heeft de gemeente een belangrijke taak in om daarmee te werken. Ja, want eigenlijk zeg je de gemeenteraad en het college, die mogen wel wat sneller. Verwijt je een van die partijen te langzaam te zijn? Nou, nee. Ik zelf, maar dat spreek ik voor mezelf, vind dat de duurzaamheidsagenda van de gemeente, die heeft in ieder geval de raad en de bewoners ook in Capelle aan denken gezet. En daar begint het toch mee. Gaat nadenken over duurzaamheid. En die energietransitie, daar zijn we nu bezig met de gemeente. Om samen met de gemeente een plan te maken van hoe kunnen we dat het beste realiseren. En dat wordt dan met de raad besproken. En daar wordt dan een lange termijn visie neergelegd. Dus dat is, ik vind dat we op de goede weg zijn met de gemeente. Ja, dat, toch wel. Ja. Okay. Maar je wil dus eigenlijk wat tussenstappen hebben. Ja. Doe iets voor 2020. En wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Nou ja, voor 2020 is natuurlijk de buurtacties die we hebben. Dat is één. Dus energiebesparing in de buurtacties stimuleren. Bedrijven die, daar zijn in, laten we zeggen, Capelle XL, heel veel bedrijven die daken hebben waar ze zonnepanelen op kunnen leggen. Nou ja, er zijn nu allemaal gunstige regelingen. Er is meer duidelijkheid over de regelingen. Dus dat is allemaal heel, heel interessant om daar actie in te nemen. En dan kan de gemeente ook actie in nemen. Ja. Ja, dus dat ergens stond er een stukje op Twitter van de week van zonnepanelen zoeken daken. Ja. Dat was een kreet. Van er zijn zat zonnepanelen, maar er zijn te weinig daken die zich beschikbaar stellen. Nou ja, wij zijn ook bezig met een coöperatie op te richten. Maar ja, wil je in een coöperatie moet je een dak hebben. En dat denken we dus aan scholen. Maar ook aan bedrijven eventueel die een dak beschikbaar willen stellen voor een coöperatie. De mensen komen wel, dat is niet het punt. Maar het punt is om een dak te vinden. Ja, want je hebt al eerder gezegd dat de bewoners van Capelle geïnteresseerd zijn in jullie verhaal. Ja. Voornamelijk omdat de terugverdien aantal jaren steeds minder wordt. Hè? 7 jaar nu, of is het al minder? Ja, precies. Plus dat de salderingsregeling is nu dus verlengd naar 2023. Waardoor het voor bewoners zeer interessant is om zonnepanelen op je dak te hebben. Want dan, als je dit jaar plaatst, heb je het in 2023 terugverdiend. Zo hard gaat dat. En met deze bijdrage uit Capelle aan de IJssel is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een late avond, uiteraard. Want we doen het van maandag tot en met vrijdag op een heel groot aantal omroepen. kijk op de website van ons, www.delateavond.nl, waar je ons allemaal kunt ontvangen. Goed, morgenavond zit hier wel Bert de Wolf. En hij heeft ook weer lekkere muziek voor je. Volg ons intussen ook op Facebook. Ook interessant, want daar word je wijzer van wat we allemaal uitspoken in de show. En om 3 uur 's middags kun je daar zien en lezen wat we allemaal dezelfde avond gaan brengen in de late avond. Goed, ik wens je een hele fijne nacht voor zometeen. Ga je slapen, dan wens ik je een hele mooie nacht met prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je uiteraard zoals altijd een goede wacht. Tot besluit, Undisputed Truth. Hier zijn ze met Smiling Faces Sometimes. Fijne nacht. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Oh Lord, yeah. Tell them.